mobilnej Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Jest 18 października, to środa, minęła godzina 12. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Nowi parlamentarzyści w przyszłym tygodniu odbiorą zaświadczenia o wyborze. W Poznaniu mężczyzna z nożem zaatakował przedszkolaków, dźgnął 5-latka. Według Joe Bidena to nie izraelska armia zbombardowała szpital w Gazie. Prezydent USA przyleciał na Bliski Wschód. W przyszły czwartek Państwowa Komisja Wyborcza wręczy posłom nowej kadencji zaświadczenie o wyborze. Dzień później otrzymają je senatorowie, poinformował rzecznik Krajowego Biura Wyborczego. Wczoraj Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. PiS uzyskało 35,3% głosów, Koalicja Obywatelska 30,7%, Trzecia Droga 14,4%, Nowa Lewica 8,6%, Konfederacja nieco ponad 7% głosów. Jeśli chodzi o mandaty, Prawo i Sprawiedliwość ma ich 194, KO 157, Trzecia Droga 65, Nowa Lewica 26, a Konfederacja 18. W wyborach do Senatu kandydaci PiSu zdobyli 34 mandaty. Trzy partie opozycyjne mają ich w sumie 66. Frekwencja w wyborach przekroczyła 74%. W referendum wyniosła z kolei 40,9%. To kolejne referendum, które nie jest wiążące, mówi konstytucjonalista z Uniwersytetu Śląskiego dr Artur Biłgorajski i dodaje, że próg 50% frekwencji powinien nadal obowiązywać. Jeżeli w takim referendum podejmujemy decyzje mające istotne znaczenie dla całego kraju, no to odpowiedni odsetek uprawnionych powinien wziąć udział w takim referendum, tak żeby te decyzje, które są podejmowane w tej procedurze, no cieszyły się poparciem no przynajmniej tej połowy społeczeństwa. W demokratycznej Polsce tylko dwa referenda były ważne. Pierwsze w 97 roku, które zdecydowało o przyjęciu konstytucji. Drugie w 2003 roku, w którym Polacy zdecydowali o przystąpieniu do Unii Europejskiej. Mężczyzna dźgnął nożem 5-letniego chłopca na poznańskim Łazarzu. Dziecko było wraz z grupą przedszkolną na wycieczce. Policja potwierdziła, że w tej sprawie zatrzymano starszego mężczyznę. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło oburzenie ogromną liczbą cywilnych ofiar konfliktu trwającego między Hamasem a Izraelem. Wezwało do jego deeskalacji. Wczoraj wieczorem pociski spadły na szpital, gdzie chroniły się tysiące cywilów. Według palestyńskich władz zginęło co najmniej 500 osób. Oskarżają o atak Izrael. Ten z kolei twierdzi, że na budynek spadły rakiety wystrzelone przez palestyńskich bojowników. Prezydent USA sugeruje, że to nie Izrael odpowiada za zbombardowanie szpitala. Joe Biden, który przybył z wizytą do Izraela, mówił na początku spotkania z premierem Benjaminem Netanyahu o swojej reakcji na krwawy atak. Byłem głęboko zasmucony i oburzony wczorajszą eksplozją w szpitalu w Gazie. Z tego, co widziałem, wygląda na to, że zrobił to inny zespół, a nie wy. Ale tam jest mnóstwo ludzi i nie jesteśmy pewni. Musimy przezwyciężyć wiele rzeczy. To także oznacza zachęcanie do ratowania życia niewinnych Palestyńczyków znajdujących się w potrzasku. W reakcji na zbombardowanie lecznicy Jordania odwołała planowany na dziś szczyt, w którym miał wziąć udział prezydent Joe Biden i liderzy państw arabskich. Papież ponownie apeluje o pokój między Izraelczykami i Palestyńczykami. Franciszek spotkał się z wiernymi na audiencji na placu Świętego Piotra. Papież powiedział, że w tym konflikcie stale rośnie liczba ofiar, a sytuacja w Strefie Gazy jest dramatyczna. Trzeba zrobić wszystko, co możliwe, by uniknąć katastrofy humanitarnej. Proszę, niepokoi możliwość eskalacji konfliktu. Na świecie wojna już toczy się na wielu frontach. Niech zamilknie broń. Franciszek zaapelował, by wsłuchać się w błagania o pokój biednych i dzieci. Powiedział, że wojna nie rozwiązuje żadnych problemów. Powoduje jedynie śmierć, zniszczenia i chęć odwetu. Papież ogłosił 27 października dniem modlitw i postu w intencji pokoju. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na giełdzie w Warszawie dziś Dzień Edukacji Finansowej. Ma upowszechniać wiedzę na temat finansów. Prezes giełdy Marek Dietl mówi, że edukacja to z jednej strony wiedza, ale jest to też uczenie przez doświadczenie. Śledzenie wydarzeń, śledzenie z odpowiedniej perspektywy, czyli nie uleganiu temu białemu szumowi, tylko wyławianie tych najważniejszych informacji, wydaje się, że jest najważniejszym elementem edukacji finansowej. Uczymy się, eksperymentujemy i się uczymy i właśnie na tym polega w mojej ocenie dobra edukacja. Prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Maciej Trybuchowski podkreśla, że idea oszczędzania, myślenia ekonomicznego jest niezwykle ważna i ponadczasowa. Giełda papierów wartościowych jest tym bezpiecznym miejscem, gdzie można bezpiecznie rozpocząć próby inwestowania. Natomiast co jest ważne, to ważne jest, żeby podejmować racjonalne decyzje, które są oparte o głębszą wiedzę i o to, żeby to były decyzje racjonalne i świadome, bo nie da się funkcjonować we współczesnym świecie bez wiedzy ekonomicznej. Dzień edukacji finansowej zorganizowano na giełdzie po raz trzeci. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś już do końca dnia na północy i na północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowane, duże, miejscami przelotny deszcz, a na północnym wschodzie może nawet zagrzmieć. Na pozostałym obszarze dziś zachmurzenie na ogół małe, czyli ładnie słonecznie, choć nie specjalnie ciepło, bo dziś maksymalnie od 8 na północnym wschodzie do 13 w centrum, południu, na zachodzie i nad morzem. Wiatr dziś będzie słaby i umiarkowany, teraz ciśnienie powinno wynosić 1002 hektopaskale. No nie mam dobrych wiadomości, niestety będzie spadać. Prawie 6 minut po godzinie 12. Dzień dobry Państwu, zapraszamy na dzisiejsze wydanie Trójki do trzeciej. Będziemy m.in. w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Sprawdzimy, co tam ciekawego można zobaczyć. Porozmawiamy o 5. sezonie Wiedźmina. Czy będzie ostatni i czy uratuje tę serię? Będziemy też w Krakowie. Odwiedzimy Muzeum imienia Emeryka Hutena Czapskiego. Jest to wyjątkowe miejsce. Dlaczego? O tym Państwu na pewno opowiemy. Zapraszam serdecznie, tu Tomasz Miara. Dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Trzeci Polskiego Radia. Do trzeciej zgodnie z obietnicą przenieśmy się teraz w nasz radiowy sposób do Łodzi. Narodowe Centrum Kultury Filmowej to jest nowa instytucja popularyzująca kulturę filmową. Tyle oficjalny wstęp. No to wyjaśnijmy sobie, czym jest Narodowe Centrum Kultury Filmowej. Naszym gościem jest pan Arkadiusz Krystek. Dzień dobry. Dzień dobry. No to gdybyśmy tak chcieli przeciętnemu odbiorcy, osobie, którą by państwo zapraszali do siebie, wytłumaczyć, czym jest Narodowe Centrum Kultury Filmowej, to co by tam pan powiedział? To bardzo duża, wszechstronna, różnorodna instytucja zajmująca się filmem, kinem w każdej możliwej formie. Mamy wystawy, mamy edukację filmową, specjalistyczne studia, prowadzimy warsztaty, zapraszamy ludzi, osoby w każdym wieku, na każdym poziomie zaawansowania do nas, do Łodzi. Można poznać kino polskie, kino, polską kinematografię, całą jej historię, czyli jakieś 125, 130 lat. Wszystko, co przez ten okres się wydarzyło. Panie Arkadiuszu, ja rozumiem, że no, jakby sednem takiego centrum kultury filmowej, no są przede wszystkim sale kinowe i to, że będzie tam można zobaczyć dużo dobrych filmów, dużo dobrego kina. Ale rozumiem, że ten walor edukacyjny i taki warsztatowy, to jest równie ważna część. Tak jest. Mamy przede wszystkim teraz właśnie, otworzyliśmy dwie stałe wystawy. Przede wszystkim wystawę Kino Polonia, która opowiada właśnie o historii polskiej kinematografii, albo inaczej w ogóle o polskiej kinematografii. Od początku, od pierwszych seansów po dzień dzisiejszy, po współczesność, po losy tej kinematografii, bohaterów, aktorów, reżyserów, scenarzystów. Mamy drugą wystawę stałą kinomaterię. Mamy właśnie te sale edukacyjne. Wszystko się przenika i wszystko opowiada o filmie i polskim, dorobku polskiej kinematografii. Od wynalazców przez artystów, wszelkiego rodzaju twórców, którzy uczestniczą w produkcji filmów. To teraz tak bym miał zachęcić kogoś, kto chciałby na przykład na weekend do państwa się wybrać. Czy to jest wizyta jak w muzeum, że przychodzę, kupuję bilet i zwiedzam? Czy to jest jakoś inaczej to wszystko zorganizowane? I tak, i nie. Okay. Pierwsza rzecz jest taka, że łatwo jest dotrzeć. Wystarczy pociągiem przyjechać na dworzec Łódź Fabryczna i, nie wiem, pokonać jakieś 100 metrów. Na pewno nasz budynek, siedzibę Narodowego Centrum Kultury Filmowej, każdy zauważy. Jeden z najładniej wyglądających budynków, najczęściej osoby odwiedzające Łódź przy nim się fotografują. Czyli łatwo dotrzeć. Po drugie, tak, bilet jest, jest wystawa, ale wchodzi się w sposób taki, bym powiedział, jak do kina. Sam wystrój jest biało-czarny, czyli ciemne pomieszczenia i białe ściany, na których wyświetlane są filmy odpowiadające ekranowi telewizyjnemu. Przechodzimy przez te wystawy, z jednej strony oglądamy eksponaty, ale z drugiej strony mamy tam, bo bohaterami są filmy, czyli filmy wyświetlamy na ścianach, na sufitach, w podłodze, podłogi są przeszklone, jakby widać te wszystkie, bo całe Kino Polonia odbywa się, jest opowieścią, która odbywa się na trzech poziomach. Wszystko się przenika. To jest fantastyczne widowisko, porównywałbym do niejednego dobrego filmu wyprodukowanego przez polskich artystów. A proszę powiedzieć, czy Narodowe Centrum Kultury Filmowej to już jest projekt w jakiś sposób zamknięty, w takim sensie, że ukończony? Oczywiście ja rozumiem, że są wystawy czasowe, one pewnie będą się zmieniały, będą kolejne, natomiast jakby sam budynek, infrastruktura, czy to jest już wszystko to, co chcieliście osiągnąć, czy jeszcze są jakieś plany na najbliższe lata? Są plany i to jeszcze nie jest koniec. Przede wszystkim pracujemy nad kolejną wystawą Mechaniczne Oko, które będzie przedstawiało, jakimi urządzeniami te filmy, ruch był jak filmy były tworzone przy użyciu jakich urządzeń, jakich sposobów widzenia używano. To jest to na pewno te sale kinowe, które za chwilę, jeszcze w tym roku otworzymy, to są 3 sale, 2 mniejsze po jakieś 50 miejsc i duża sala na 170, które oprócz bieżącego repertuaru kinowego będą wyświetlać to, czego w tym bieżącym repertuarze, bieżącym obiegu nie znajdziemy. To będą miejsca również, w których będą odbywać się na przykład polskie premiery filmów. To wciąż jest instytucja tworzona, rozwijana i wzbogacana, co będziemy zmieniać i reagować na to, jak widz będzie postrzegał to, co robimy. To jeszcze moje ostatnie pytanie, bo wspomniał pan o wystawach, a wystawy to wiadomo, rekwizyty, kostiumy, plakaty. Który z artefaktów, który można obecnie obejrzeć, jest waszą największą chlubą, albo może który najtrudniej było zdobyć? Albo który sami stworzyliśmy naprawdę. To pierwsze, to rekonstrukcja pierwszego urządzenia Kazimierza Proszyńskiego, biopleografu. Uproszczę znowu, pierwszej kamery. Okay. Oczywiście to, jak ona wyglądała, można zobaczyć, poznać, jak ona bardzo się różni. Natomiast sama idea tego urządzenia jest niezmienna. Ona rejestrowała ruch przy użyciu tego właśnie urządzenia biopleografu. Nakręcono pierwszy polski film fabularny w 1902 roku, Powrót Birbanta w reżyserii Kazimierza Pruszyńskiego właśnie. No, z całą pewnością Narodowe Centrum Kultury Filmowej, zarówno ze względu na piękno budynku, jak i to, co jest w nim w środku, to ciekawe miejsce na polskiej mapie miejsc obowiązkowo do odwiedzenia, więc rozumiem, zapraszamy do Łodzi. Arkadiusz Krystek z Narodowego Centrum Kultury Filmowej opowiadał i zapraszał. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Told me that you fell apart, but you

Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnez, bardzo dziękuję. Suplement diety Neomag Forte D3. Magnez, może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnez. Sporo nas łączy. Łączy to Neomag Forte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnez na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dzisiaj swoje urodziny świętuje, no śmiało można powiedzieć, jeden z najbardziej wybitnych polskich aktorów, Marek Kondrat. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. To co? Może powtórzymy angielski? Raf Uzar i Piotr Firan. Night swimming deserves a quiet night. Night swimming. REM. Rapid eye movements. Sen, prawda? Tak. Głęboki. Night swimming deserves a quiet night. Kiedy chcemy śnić, potrzebujemy cichej nocy. Ale, czyli to może być sen, albo dosłownie chodzić, pływać w jeziorach na przykład nocą. The photograph on the dashboard taken years ago. Mamy fotografię, na którą patrzymy, wiele lat temu została zrobiona. Mm. Every streetlight reveals the picture in reverse. Światła uliczne odsłaniają to, ten obraz, ale w odwróceniu. Tak, bo może odbija się od szyby. I dlatego inaczej widzimy. No, takie opisowe. I forgot my shirt at the water's edge and the moon is low tonight. A, czyli on jednak pływa w jeziorze. Czyli zapomniał swojej shirt, swojej koszuli, swojego t-shirtu, tak? Ale jest jednocześnie na krawędzi. I'm not sure all these people understand. Nie jestem do końca przekonany, czy ludzie to rozumieją. Tak, czyli czy brali udział, nie wiem. Night swimming, I'm remembering that night. Pamiętam tę noc bardzo dobrze. September's coming soon. Wrzesień się zbliża. And I'm pining for the moon. Tęsknię. Tęsknię za księżycem. Trochę taka dziwna miłość na pograniczu. Wspomnienia z młodości, kiedy te emocje były wywoływane przez różne zewnętrzne czynniki. Tak, jest. Night swimming. REM. Underneath my breath, night swimming. swimming deserves a quiet night. Deserves a quiet korepetycji z angielskiego udzielili nam przed chwilą Raf Uzar i Piotr Firan. Bardzo panom dziękujemy. Korepetycje na przykładzie piosenki grupy R.E.M. Swoją drogą, nie wiem czy państwo wiedzą, ostatnio opublikowano wyniki badań, w ramach których wytypowano najsmutniejsze piosenki wszechczasów, no przynajmniej lat 90. No i co się okazało, że spośród tych 30 piosenek wytypowanych, na samym szczycie znalazła się inna balada grupy R.E.M. zatytułowana Everybody Hurts. Może będzie okazja, żeby ją jeszcze przypomnieć, choć chyba w tej chwili chcielibyśmy jednak trochę pobudzić nasze humory. Może zrobi to Radek Nałęcz przed godziną 13, kiedy opowie nam o bardzo ciekawej grze, i to grze, w której możemy wcielić się w Janosika za darmo. Niewiadome, no drogi, niechaj. 15 minut, godzina 13. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. No to teraz będziemy grać w grę. A to jest gra, która opowiada o ikonie polskiej popkultury, a przy okazji jest taką grą retro. Połączenie, które powinno zainteresować zwłaszcza starszych graczy, a niech Państwo nie kłamią, że od czasu do czasu nie lubią Państwo sobie trochę pograć. O karpackim zbójniku przeniesionym na ekrany monitorów opowie w Samograju Radosław Namęcz. Samograj. Muszę przyznać, że podróże kształcą. Ostatnio będąc na targach Poznań Game Arena, wpadł mi w oko pewien tytuł, w który, jak się okazało, można zagrać zupełnie za darmo. Dodam, że wcielamy się w postać doskonale znaną każdemu Polakowi. Radosław Nałęcz, zapraszam na Samograj. Janosik, bo o tym bohaterze mowa, doczekał się własnej produkcji, która jest, tu cytat, retro-platformową grą akcji z elementami Metroidvanii. Co oznacza ten opis? Ni mniej, ni więcej to, że uruchamiając ten tytuł, poczujemy się jak nastolatkowie ślęczący po szkole przy komputerach typu Amiga lub Atari. Produkcję wyróżnia piękna, pikselartowa grafika i poziomy, które płynnie przesuwają się, tworząc spójny świat. Stąd skojarzenia z tytułami z serii Metroid i Castlevania, które swego czasu dały początek nowemu gatunkowi gier platformowych. Janosik to także humor. Nieco rubaszny, ale mocno inspirowany popularnym serialem telewizyjnym. Gra rozpoczyna się od krótkiego filmu, w którym widzimy biesiadujących przy ognisku zbójów. W pewnym momencie nasz bohater oddala się za potrzebą. W tym czasie jego kamraci wpadają w zasadzkę przygotowaną przez żołnierzy hrabiego von Żura. Naszym celem będzie uratowanie przyjaciół. Ciekawostkę może również stanowić fakt, że Janosik został opracowany przez jedną osobę. Produkcja powstawała po godzinach przez ponad pół roku, a twórca dokumentował swoją pracę na YouTube'owym kanale. Obecnie autor pracuje nad kontynuacją i demo Janosika 2 również dostępne jest bezpłatnie na platformie Steam. W pierwszej odsłonie polsko-słowackiego Robin Hooda, bo do tego bohatera bywa porównywany Janosik, przemierzamy kolejne poziomy, które zostały ciekawie zaprojektowane. Na naszej drodze staną żołnierze, ale również pająki, ptaki, drapieżne ryby oraz bossowie. Nasz bohater będzie musiał unikać pułapek, rozwiązywać zagadki środowiskowe, szukać kluczy, aby otworzyć drzwi, skakać, nurkować i wspinać się. Wszystko, by uratować przyjaciół i rozprawić się z hrabią. Warto również przypomnieć, że Janosik to także kultowy serial telewizyjny, w którym postać tytułową młodego harnasia zagrał Marek Perepeczko. W postać Maryny wcieliła się Ewa Lemańska, a Witold Pyrkosz był Jędrusiem Pyzdrą. Zdjęcia realizowane były m.in. w Dolinie Chochołowskiej, w zamku na Pieskowej Skale oraz zamku Ogrodzieniec, w okolicach Ojcowa, na Podkarpaciu, a także w atelier w Warszawie i czeskiej Pradze, gdzie dekoratorzy zbudowali grotę skalną. Serial zadebiutował na srebrnym ekranie w 1973 roku i do dziś stanowi klasykę polskiej popkultury. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Samograj. Za 12 minut godzina 13 o grze w Janosika opowiadał Radek Nałęcz. Wspomniał, że gra jest bezpłatna, więc rozumiem, że nie trzeba będzie zabierać bogatym, żeby oddać biednym. O 13 zapraszamy Państwa na serwis trójkowy i najświeższe informacje, a po 13 między innymi będziemy mówić o 5. sezonie Wiedźmina. Rodzi się pytanie, czy będzie to sezon ostatni i czy serial ma szansę jeszcze się zrehabilitować, bo patrząc na oceny każdego kolejnego sezonu, niestety są one coraz niższe. Czy Wiedźmin jeszcze będzie w stanie nas uwieść i zachwycić, tym bardziej, że nastąpiła zmiana aktora, który odgrywa główną rolę. O tym wszystkim na pewno opowiemy Państwu po godzinie 13. W trójce do trzeciej gorąco zapraszam. Nie spałam dziś, pomyślałam, że czas pogadać o tym, co jest złe. Już czas. Nie chcę wojny ani łez. Nie patrz na mnie jak zbity pies. Nie spałam dziś, pomyślałam, że ja to zrobię zamiast ciebie. Już wiesz, już wiesz. Nie chcę wojny ani łez. Chcę zakończyć to, wracaj do niej. Nie chcę cię. Nie chcę wojny ani łez. Chcę zakończyć to, wracaj do niej. Nie chcę cię. We mnie wad, nie chcesz wiedzieć, ile grzechów mam. O nie! Nie chcę wojny ani łez. Chcę zakończyć tą, wracaj do niej. Nie chcę cię. Nie chcę wojny ani łez. Chcę zakończyć tą, wracaj do niej. Nie chcę cię.